ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो पंखा चला दापना है ना, पंखा नहीं है। इतना बड़ा व्यवस्था करते हैं लेकिन पंखा आया कैसे? भूल किया हाँ, पूरा भूल किया है कि ऐसा चीज है इलेक्ट्रिक फैन, पूरा भूल किया है। तो कैसे लगता है यहाँ का वातावरण, अबू हवा? थोड़ा गर्म है ना? हाँ, ये सभी भक्त तो यहाँ आए हैं, जो यहाँ रहते हैं, और गर्मी के मौसम में तो प्रचंड उष्ण सहना पड़ता है, और शीतकाल में प्रचंड शीत सहना करना पड़ेगा। तो क्यों ये सब यहाँ आए हैं? क्यों? किसी का सुझाव है? कोई जानते है? कोई नहीं जानते। यहाँ के रहने वाले निवासी भक्त जन बताए, पंडित? जीवन सरल होगा और हम अधिक कृष्ण भक्ति दे सकते। संक्षेप में पूरा कारण का वर्णन है, और कोई दामोदर दास अधिक तपस्या करने के लिए दामोदर दास का उत्तर शायद तपस्या बल ही है, ब्राह्मणों का बल तपस्या से पूरी सृष्टि सृष्ट हो गई। यहाँ पर भक्तों का संघ है महत्वपूर्ण। यहाँ पर भक्त संघ है महत्वपूर्ण, और हम जो भी कार्य करते हैं भक्तों के लिए और भगवान के लिए, हम सब कुछ जो हम करते हैं हम भगवान के लिए करते हैं और भक्तों के लिए। एक और सुवर्ण कारण है यहाँ आने का, चरित्र यहाँ रक्षा होगी, होती। अगर किसी की चरित्र हो तो यहाँ आने से उसको रक्षा कर सकती। हाँ, और हम भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं, भगवत गीता में वो शिक्षाएं जो है उसको व्यावहारिक स्तर पे स्थापित करने का प्रयास करें कि इस प्रकार से दिया जा सकता है। हम व्यावहारिक रूप में यहाँ पर स्थापित कर सकते हो कि कैसे भौतिक जीवन जीना है, ये भगवान भगवत, और कैसे भौतिक जीवन को जीना है जैसे भगवत गीता में हम उसको भगवान जो सिखाते हैं वो प्रैक्टिकल है। हाँ, व्यावहारिक रूप में हम भगवान की शिक्षा जो भगवत गीता में है वो स्थापित करना चाहते हैं। इससे हम सबको कह रहे हैं कि आप सबको पूरे दुनिया में इस प्रकार से जीना चाहिए, जिससे हम केवल मुंह से नहीं, हम प्रमाण प्रदर्शन करके सभी विश्ववासियों को बता सकेगा कि सब विश्ववासियों का इसी प्रकार जीवन बीतना चाहिए। हाँ, आने वाले आगे वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आने वाले पीढ़ियों की रक्षा करना, इसकी कोई आशा नहीं है नागरिक जीवन में आधुनिक शिक्षा से। सबको छोटा रावण बनाना है ना, ऐसा होता है ना, नशा लाना, व्यभिचार करना, भगवान को नहीं मानना, और क्या मुकुंद, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बहुत कारण है, और ये कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, इच्छा है इस प्रकार प्रकल्प बनाना। आप सभी भक्त आप सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत अलौकिक प्रयत्न करके 12 साल में पाश्चात्य देशों में और पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावना धर्म स्थापित किया है। और श्रील प्रभुपाद का वैकुंठ गमन के पहले, कुछ थोड़े दिन के पहले, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे कार्य का 50% बाकी है। तो श्रील प्रभुपाद जो किया है तो किसी पूर्वाचार्य तो नहीं किया, श्रील प्रभुपाद का प्रदान अपूर्व अतुल अनन्य था। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरा आधा कार्य बाकी है, और वो क्या है, वर्णाश्रम स्थापन करना। वर्णाश्रम जैसे दामोदर प्रभु बताए, तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण वर्णाश्रम के बारे में कहते हैं, वर्णाश्रम पद्धति तो पूरा आध्यात्मिक नहीं है, फिर है, फिर भी वो एक उपाय है, भगवान का प्रदत्त उपाय है, जिससे बद्ध जीवों इस संसार में रह सकते, और कृष्ण भक्ति अनुशीलन कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी इच्छा थी इसको स्थापन करना, दैव का कारण, भगवान की इच्छा से श्रील प्रभुपाद ये वचन बोलने के थोड़ा समय के पश्चात श्रील प्रभुपाद हमारी दृष्टि से अप्रकट हो गए। तो फिर भी इनकी वाणी है, और शिष्यों और गुरु का अप्रकट लीला प्रदर्शन करने के पश्चात शिष्यों का मुख्य कर्तव्य है श्री गुरु की वाणी पालन करना। जब तक गुरुदेव इस भौतिक संसार में प्रकट है तब तक वाणी सेवा होती है और बापू सेवा भी होते है। श्रील प्रभुपाद का श्री विग्रह भी है, वो सेवा हम कर सकते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद का वैकुंठ गमन, गोलोक गमन के पश्चात हमारा मुख्य कर्तव्य है, और उनका प्राकट्य काल में भी इनकी वाणी की सेवा करना। तो कैसे श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि सब विश्ववासियों कृष्ण भावनामृत सागर में डूब जाएंगे, वो कैसे संभव होगा? कली काल चल रहा है, कली युग, जिसमें कलह एक मुख्य लक्षण है। शास्त्र में इस कली युग के बहुत अमंगल लक्षणों का वर्णन है, जिनमें मुख्य एक है कलह। एक व्यक्ति से दूसरा सहमत नहीं होते, बहुत असाधारण होते। ऐसा है इस कली युग में पति और पत्नी में झगड़ा बहुत होते, और पुत्र तो पिता की बात नहीं मानते। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि पूरा दुनिया में एकता स्थापित होगी कृष्ण भावनामृत से, कृष्ण भक्ति से, और वो इच्छा पूर्ण करने के लिए एक मुख्य प्रयत्न, एक मुख्य प्रकल्प इस प्रकार समुदाय सरल जीवन शैली और उच्च चेतना, ऊंची चेतना। ऊंची चेतना का मतलब भगवद गीता का उपदेश स्मरण करना, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना, और ऊंची चेतना से ऊंची चरित्र भी हो सकते, होती है। तो हमारा जीवन का मूल सूत्र यही है। हमारा जीवन मतलब हम जो श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हम प्रयास करते हैं भक्ति साधना करना, तो भक्ति साधना की सिद्धि है चैतन्य महाप्रभु की का संप्रदाय में। प्रेमा पुमार्थो महान, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, परंतु वो प्रेम प्राप्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभ। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुतकृत सुदुर्लभ, संद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकाशने च स्व। शुद्ध भक्ति के छह लक्षण श्री रूप गोस्वामी इनकी भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में, उसका प्रारंभ में श्री रूप गोस्वामी छह गुण लिखते हैं कि क्लेशाग्नि भक्ति, भक्ति करने से सब कष्ट का नाश होते। तो वो इलेक्ट्रिक फैन कहाँ है, तो हम सब गर्मी लगते, गर्मी लगते कोई तो है, लेकिन जब हम कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा में तन्मय जाते हैं कि गर्मी है या ठंड है, वो तो याद नहीं रहते। ऐसा ऐसा आप अनुभव करते, यदि हम कहेंगे बहुत गर्म है, ये हम महसूस करेंगे। यदि हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कथा कहेंगे तो वो याद नहीं रहेगा। और ऐसे ये सभी भक्त यहाँ रहते हैं और बहुत प्रसन्न है, कोई कष्ट नहीं है, कुछ है भौतिक संसार में जब तक हम यहाँ है तब तक कुछ ना कुछ क्लेशों का सहना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना ऐसे है कि बहुत कष्टों के बीच में है भक्तों सुखी रहते, वो गीता में वो योग का वर्णन में वो क्या है, सुख योगी अंक सुख, दुख गुरु गुरु वर, गुरु क्या क्या है, चूर गुरु गुरु ना पी विचाल जाते है तो परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः गुरु यस्मिन् स्थितम् न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। इसका अर्थ स्पष्ट है ना, योग्यं भक्तों का वर्णन है, भक्तों का सुख योग सुख से बहुत बहुत बहुत अधिक है। तो भक्ति का प्रारंभ में भी क्लेशाग्नि क्लेशों का नाश होते है, मतलब आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों वो सब चलेगा, लेकिन भक्तों वो सबों से उदासीन होते है। क्लेशाग्नि शुभदा, भक्तों का जीवन में सब कुछ शुभ होता है, भगवान कृष्ण परम शुभ है। शुभदा मोक्षलाकुत कृत, वो मोक्ष जो साधारण परमार्थिक वादियों को बहुत बड़ा मानते है, तो भक्तों का विचार में कि कृष्ण भक्ति इतना ज्यादा महान है कि मोक्ष उसकी तुलना में तो तुच्छ है, कुछ नहीं है। मोक्षलाघुत कृत सुदुर्लभ, सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन है। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे, एक उपाय है जो पहले वाला हमारा जीवन का मूल सूत्र ये है, तो वो मूल सूत्र क्या है नहीं बता अभी बताता हूं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद नगति कतोपि। यदि श्रील प्रभुपाद संतुष्ट हो तो भगवान संतुष्ट होंगे, और श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत दयाल होते हुए भी यदि किसी महान दुर्भाग्य से हमारा किसी अपराध से श्रील प्रभुपाद अप्रसन्न होते, तो हम कभी भी भगवान कृष्णा की कृपा नहीं मिलेगी। तो इस विश्वास से ये सभी भक्त यहां रहते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है कृष्णा, कृष्ण भक्ति। हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं, और हमारा मूल उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता से इनकी कृपा से हम कृष्ण भक्ति मिलते। भगवान कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये सब हम श्रील प्रभुपाद से सीखे ये सब विषय। तो आप सब लोग जो पुण्य नर्मदा के किनारे के निवासी, आप सब जो पुण्यात्मा है, तो पुण्यात्मा होते हुए भी पहले आपका स्पष्ट ज्ञान नहीं था कृष्ण कौन है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा प्राप्त करने से आप अभी पूरा अस्वस्थ कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नहीं तो पहले आप क्या किए, तो सब अपने अपने घर में कृष्ण का फोटो रखते थे पहले, नहीं कृष्ण और कौन कौन अभी नहीं बताएंगे, शर्म लगेगा। कितने बाबा, हिंदू धर्म का क्या मतलब है, जिनके घर में साईं बाबा का फोटो है वो ही हिंदू है, ये हिंदू शब्द का मतलब साईं बाबा के उपासक। और क्या क्या क्या क्या फोटो था अभी बताने का जरूरत नहीं है। तो आप सब अभी जानते हैं कि कृष्णा स्वयं भगवान है। शील प्रभुपाद की कृपा से, वो कृपा इनके शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा आते हैं, और शील प्रभुपाद की कृपा वो इनके गुरु की कृपा है शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और इनकी कृपा इनके गुरु की कृपा है, और कृपा सिंधु है श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तो कृपा का सागर आधार आगार है श्री कृष्ण, और वो कृपा हम भक्तों में से मिलते हैं। तो विशेषकर हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आए हैं, हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो यही कारण है कि ये सभी भक्त यहाँ आए हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि कृष्ण भक्ति जीवन का लक्ष्य है। क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद उनका हृदय में वो भक्ति लता बीज बपन किया। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो उस बीज जो भक्तों के हृदय में है उसको जल देना चाहिए। बीज प्राप्त करके तो माटी में रखना है, नाली हो या से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे से चल। तो वो बीज को श्रवण कीर्तन का जल देना है जिससे उठाएगा पुष्ट हो जाएगी लता भक्ति लता। तो इस कारण से ये सभी भक्त यहाँ आए हैं। यहाँ पर अवसर है, अच्छा अवसर है कृष्ण भक्ति करना। सवेरे शाम को दोपहर तीन बार भक्तों सम्मिलित होते हैं और सत्संग करते हैं, और हमारे बहुत भक्त है जो शहर में रहते तो तीन बार हफ्ते में सत्संग नहीं करते, ऐसा है ना? तो यहाँ आने से कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना भक्तों की संगति में का बड़ा अवसर है। तो भरूच अंकलेश्वर में और टोक्यो और न्यूयॉर्क सऊदी अरेबिया में सब जगह कृष्ण भक्ति करने संभव है, और आप सभी भक्त बहुत गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति अनुशीलन करते हैं और प्रचार करते हैं। तो फिर भी जिससे इसने बताया आनंद पद्मनाभ की यहाँ पर भक्तों का प्रचार है आदर्श जीवन शैली प्रदर्शन करने जिससे सब विश्व के लोग उसको देखने से प्रभावित होंगे और वे भी प्रेरित होंगे इस प्रकार सरल जीवन और उच्च चेतन कृष्ण भक्तिमय जीवन बीतने के लिए। तो और बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो और भी भक्तों को बुलाना यहाँ निवास करने के लिए, इसलिए और भी मकान बनाना पड़ेगा, और भी भूमि खरीदना पड़ेगा। एक्चुअली भूमि खरीदना एक कलयुग की एक प्रथा है। भूमि देवी हमारी माता है और उनको बेचना खरीदना सब एक्चुअली वो सब पाप होते हैं, लेकिन कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हम भूमि छोटी सी भूमि खरीदने से हम प्रयास करेंगे भूमि माता जो विष्णु की पत्नी है भूमि माता को प्रसन्न करना कृष्ण सेवा करने से। तो और बहुत बहुत कुछ करना है। नागर आदि ग्राम में कृष्ण भक्ति प्रचार बहुत बहुत करने चाहिए। शहरों में भी जबरदस्त से कृष्ण भक्ति प्रचार करने चाहिए। तो अभी आपका प्रचार में आप सब उनको बोल सकते हैं कि एक आदर्श समुदाय है बरूच से थोड़े दूर, आप वहां जा सकते देख सकते। तो कैसे भक्तजन पूरा संतुष्ट रहते इलेक्ट्रिक फैन के बिना और सब आधुनिक सुविधाओं के बिना सब संतुष्ट है कृष्ण भक्ति से। ये प्रमाण है शास्त्र का वाचन धर्म स्वनुष्ठिता पुंसंग विश्वक्सेन नहीं नहीं सवाई पुंसंग भरो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहितो क्या प्रतिहता ययात्म सुप्रसिद्धति। जिससे हम पूरा प्रसन्न होंगे तो कृष्ण भक्ति करने चाहिए। आत्म सुप्रसिद्धति आत्म सुख नागरिक जीवन में वो सब प्रयास किस लिए है? सुख किस प्रकार? सुख इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख, सामाजिक सुख, आत्म सुख कृष्ण भक्ति में होते। अहितु की अप्रतिहता, अहितु की अप्रतिहता का अर्थ तो कृष्ण भक्ति करने है किस लिए? केवल कृष्ण का सुख का हेतु से। और अप्रतिहता का मतलब अविराम सदैव निरंतर। तो यहां पर निवास करना संभव है यदि अहितु की अप्रतिहता भक्ति भाव होते हैं, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो भक्तों जो यहां आते हैं तो ऐसी स्थिति में आते हैं जिससे और कोई विकल्प उपाय नहीं है, शुद्ध भक्त होना पड़ेगा। शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapilo, Manohu, इत्यादि. तो सभी भक्तो एक दो दिन में तो ब्रह्मा शिव जैसे महान भक्त नहीं होंगे, परंतु उनका प्रयास पूरा शुद्ध है, उनका जीवन शैली पूरा शुद्ध है. तो हमारी आशा है कि श्रील प्रभुपाद ये सब देखने से संतुष्ट होते हैं और उससे भक्तों जो तपस्या करते हैं यहाँ पर पूरा संतुष्ट होते. यदि श्रील प्रभुपाद संतुष्ट है हम संतुष्ट होते. तो ऐसा नहीं है कि आप सब जो भरू चंकलेश्वर में प्रचार करते हैं तो श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट नहीं करते. आप जरूर 100% श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट करते. तो अलग अलग प्रकार से श्रील प्रभुपाद की वाणी सेवा करना चाहिए. हरे कृष्णा. किसी का प्रश्न है? कुछ दिन पहले एक वक्त बताए कि आध्यात्मिक जगत में भी बड़ा आश्रम धर्म है, वहां पे भी हम डिविजन है. हाँ, वो वर्णन है नहीं शास्त्र में. वृंदावन धाम, हमारा चरम लक्ष्य क्या है? वृंदावन जाना, गोलोक वृंदावन, जिसमें नंद महाराज वैश्य है, ब्राह्मणों भी है और चंडाल भी है जो आदिवासी बोलते है. वो वर्णन है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध. तो कैसे आदिवासी, एक्चुअली ये आदिवासी शब्द तो ठीक नहीं है. तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वे भी आदिवासी. तो क्या बताना, तो अंत्यज बोलते पंचम. वो वर्णन है कि अंत्यज की नारियों व्रज के गास में देखते ही वो कुमकुम, वो कैसे आया है? वो कुमकुम गोपियां के स्तन पर था और उनके स्तन श्री कृष्ण के चरण पर अर्पण किया. फिर भगवान कृष्ण चल के चल के गया है और ऐसे ही वो कुमकुम ब्रज की भूमि में आया है. तो वो कुमकुम वो नारियों तो उनके सिर पर और स्तन पर रख के तो पूरा शुद्ध हो गया. तो वो वर्णन है ना. और भगवान कृष्ण द्वारका में राजकुमार जैसे है, क्षत्रिय वासुदेव के पुत्र है, वासुदेव क्षत्रिय. तो आध्यात्मिक जगत में भी इस वर्णाश्रम विभाजन होते हैं. यहां पर होते हैं समाज में लॉ एंड ऑर्डर, नियंत्रण स्थापन करने के लिए और अनुशासन के लिए, जिससे सब जो वर्णाश्रम प्रथा में भाग लेते हैं तो कृष्ण भक्ति में भाग ले सकते हैं, दोनों एक साथ. और आध्यात्मिक जगत में वो लीला की पुष्टि के लिए विभाजन है. आपका प्रश्न क्या है? तो कैसे प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म ही है श्रील प्रभुपाद का ही भाव बोले। जीव का सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और इस भौतिक जगत में वानाश्रम पद्धति है। वो धर्म जिसलिए भगवान यहां आते हैं पुनर्संस्थापन करने के लिए, जब लुप्त हो जाते तब भगवान स्वयं आते हैं। तो इस भौतिक संसार में वानाश्रम विभाजन होते है अनादिकाल से और चलेगा, और इसमें से इसका पालन करने से हम आध्यात्मिक सनातन धर्म कृष्ण सेवा करना प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार सनातन धर्म आध्यात्मिक है कृष्ण सेवा, और इस भौतिक जगत में इस व्यवस्था सनातन है। अनादि का यदि हम कल्प के पहले, उसको क्या बोलते टाइम मशीन, काल यंत्र में जाएंगे पीछे या सामने, हम देखेंगे वर्णाश्रम व्यवस्था कलि युग में उल्टे होते हैं और सत्य युग में वर्णाश्रम की व्यवस्था का बड़ा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सब लोग हंस जैसे हैं, उनका चरित्र शुद्ध होते। तृतीय युग और द्वारपर युग में वानाश्रम पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और कलि युग में लगभग नष्ट हो जाते हैं। जो जितने भी संभव हम यहाँ पर वानाश्रम स्थापन करने से हम आशा नहीं करते कि हम पूरी तरह पूर्व काल जैसे हम स्थापन करेंगे, वो तो संभव नहीं होगा। जितने भी संभव हो इतने से हम प्रयास करते स्थापन करना, और जिससे भक्ति अनुशीलन करने के लिए अनुकूल होगा। वर्णाश्रम समाज में कुछ लोग वैष्णव है, कुछ लोग शैव है, गणपत्य शौर्य शक्त, तो हम शक्त धर्म और गणपत्य धर्म को विशेष क्या बोलते हैं, हम प्रयास नहीं करेंगे वो सब स्थापन करना, हम प्रयास करेंगे वो सब बंद करना और वानाश्रम समाज में कुछ लोग मांसाहारी हैं, मत्स्याहारी, तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम सबों को बताएंगे ये सब बंद करना आपका आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है वैष्णव समाज स्थापन करना, और वो वैष्णव समाज में वो अनुशासन की प्रथा वर्णाश्रम है। और शायद बाद में यदि वैष्णव भक्तों का संख्या बहुत बढ़ेगा तो हम वैसे व्यवस्था कर सकेंगे अवैष्णवों के लिए भी। वर्णाश्रम धर्म इस भौतिक जगत में भौतिक होते, और वैकुंठ जगत में आध्यात्मिक होते। तो सब कुछ जो भौतिक जगत में है, यदि भगवान की सेवा में नियुक्त होते, वो आध्यात्मिक होते। जैसे श्रील प्रभुपाद का ही बा उदाहरण दिया कि ये माइक्रोफोन जो श्रील प्रभुपाद के सामने था, ये भौतिक नहीं है, भौतिक नहीं है। तो भौतिक जैसे दिखते हैं ना, क्या क्या स्टील से बनाना है और प्लास्टिक, सब भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है, क्योंकि कृष्ण की सेवा में नियुक्त है। तो इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म यदि कृष्ण की सेवा में नियुक्त होते है, तो आध्यात्मिक होते। वर्णाश्रम धर्म का मुख्य और वास्तव में एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण, उसमें से कृष्ण भक्ति पालन करना। तो इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म, दैव वर्णाश्रम धर्म, वो मध्यमिक स्थिति में है। तो पूरा भौतिक नहीं है, पूरा आध्यात्मिक नहीं है। जैसे हमारी भक्ति, हम हरे कृष्ण कहते हैं, वो हरे कृष्ण कहते हैं तो पूरा आध्यात्मिक है। हम जो कहते हैं, तो यदि हमारा मन में कुछ भौतिक विचार रहते हैं, तो वो कीर्तन तो आध्यात्मिक होते हुए भी हमारे चेतना, दूषित चेतना से, तो पूरा आध्यात्मिक नहीं होते, मिश्रित मिश्रित बोलते। कृष्ण नाम कीर्तन का मूल स्वभाव आध्यात्मिक है। वर्णाश्रम धर्म का मूल स्वभाव वहां पर आध्यात्मिक जगह में आध्यात्मिक है। और यहां पर एक्चुअली क्योंकि कृष्ण की विशेष सृष्टि है, चातुर्वर्ण्यं माया सृष्टम गुण कर्म विभाग, इसलिए उसको पूरा भौतिक नहीं बनना। बहुत कुछ लोग की चेतना पर निर्भर करते, जैसे ये माइक, यदि हम सिनेमा गान गाएंगे तो वो भौतिक होगा, और यदि हम कृष्ण कीर्तन गाएंगे तो आध्यात्मिक। वास्तव में किसी चीज या विषय तो पूरा भौतिक नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान से आते हैं। हरे कृष्णा। आपका प्रश्न, आपका और भी प्रोस्टिट्यूट्स? नोप। हाँ, प्रोस्टिट्यूट्स वो प्रश्न है, साधारण प्रश्न है। वो संस्कृत शब्द क्या है? हाँ, गानिका, गानिका, गानिका, गानिका। और वैश्य में कुछ अंतर है क्या? सिनोनिम्स? हाँ, हाँ, दासी, दासी। हाँ, वो दासी पुत्र शब्द आते हैं नहीं, वो कौन, वो जाबली सत्यकामा, वो शब्द आते हैं दासी पुत्र। नहीं, द्वारका में बहुत स्वर्ग से आए हुए देवगण भी थे, जो पूरा शुद्ध भक्त नहीं थे और उनका महाप्रस्थान के पश्चात तो वापस गए थे देवलोक। तो देवगण क्या है? सकाम भक्त। तो उनके लिए ऐसे व्यवस्था हो सकते और सब कृष्ण भक्त है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कृष्ण भक्त होते हुए भी सकाम होते और शायद वो द्वारका में जो विराजा नदी के दूसरा और भी है, तो वहां पर भी गणिका है भगवान की लीला में, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, अनुमान करता हूं। तो हम प्रयास करते वर्णाश्रम स्थापन करना, वो भी एक विचार है कि मानव समाज में शिलो प्रभाव ऐसे लगते हैं कि मानव समाज में ऐसे लोग हैं जो एक पत्नी से या शायद 10-12 पत्नी से संतुष्ट नहीं होते और जिससे कन्या और पर स्त्री का गमन नहीं हो तो वैश्य के पास जाना है। तो समाज में शांति की रक्षा करने के लिए ऐसा है। सब आश्चर्य की बात है ना? तो आप प्लानिंग करते हैं वो वैश्यालय कहा होगा? नहीं अभी हम नहीं करेंगे, बाद में हम देखेंगे। श्रील प्रभुपाद का विचार बहुत व्यवहारिक था। श्रील प्रभुपाद बोले कि मानव समाज में तो सब लोग शाकाहारी नहीं होंगे, कुछ लोग है जो मांसाहारी होंगे, तो उनके लिए श्रील प्रभुपाद ये व्यासदेव शास्त्र में लिखते हैं, ये सब भगवान का वचन है कि जो मांसाहार करने चाहते हैं उनके लिए एक विधि है। तो अमावस्या का रात को घर अंधेरे में तो एक सामान्य पशु महीश या सबसे साधारण है बकरी, तो ऐसा काली माता को बलिदान कर सकते एक खाली एक बार महीना में। और एक और उपाय है कि बीफ खाने के लिए गाय का मांस, तो पूरा निषेध नहीं है वैदिक संस्कृति में, तो प्राकृतिक रूप से वृद्ध गाय का मारण के पश्चात वो गाय का शव चंडालों को देना है और वो गाय से वो चामर निकाल देंगे और गाय का मांस खाएंगे। ये सब व्यवहारिक है, हम नहीं करेंगे, हम मांस नहीं करेंगे, लेकिन व्यवस्था करना चाहिए जिससे लोग मांस खा सकते लेकिन कसाई खाने से नहीं है। महाभारत में भी वो वर्णन है, एक ओ कसाई वाला का वर्णन है नहीं? जय दामोदर, आप स्थानीय महाभारत पंडित है। संस्कृत शब्द क्या है बुच्चा? हे महाभारत में देखो पशुघ्न, पशुना पशुओं का हत्याकारी वो क्या है। परीक्षित महाराज कहते हैं पशुना के बारे में निवृत्तार्षाय रूप गीयमानत भवशौर श्रोत्र मनोभिरामत का उत्तम श्लोक गुणानुवाननम पुमान विरजत पुमान विरजत बिना पशुना। उसका अर्थ क्या है निवृत्तार्षाय निवृत्त तृष्णा लोग जिनके हृदय में कुछ भी भौतिक तृष्णा नहीं रहते निवृत्त थे उपगीयमानत भगवान का गुणगान करते परंपरा प्रथा के अनुसार वो कृष्णा गुणगान करना क्या है बवौषध वो औषध है जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण संसार से मुक्त होने के लिए और किस प्रकार औषध है उसका स्वाद कैसे है तीखा है कड़वा है कैसे है मधुर है मनो अभिराम कृष्ण कथा सुनने से मन बहुत संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज पूछते हैं मतलब वो उपदेश देते प्रश्न के रूप में तो कौन है जो वो उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे अनुवाद अनुवाद का मतलब उपगीय परंपरा प्रथा में से पुमान विरजित बिना पशुघ्नात केवल पशुघ्न केवल उस प्रकार के लोग उत्साही नहीं होंगे भगवान कृष्णा का गुणगान करना। पशुघ्ना का मतलब पशुओं का हत्याकारी कसाई वाले और दूसरा है जो आत्महत्या करना चाहते आध्यात्मिक आत्महत्या तो ब्रह्म ज्योति में लीन होने से अंकलेश्वर और भरूच में बहुत सारा कम्युनिकेशन भक्त है और अभी चाहे भरूच में अच्छी बात है मंदिर भी बनने वाला है बहुत जल्दी बहुत सारी सेवाओं की आवश्यकता होगी उधर कम्युनिकेशन तो कुछ ऐसे भी भक्त हो सकते हैं जिनके मन में दुविधा हो कि अगर मैं फार्म में आ जाऊं तो यहाँ मेरी सेवा बहुत ही अफेक्ट होगी और ऐसे भक्त है भी तो यदि उनको ऐसी दुविधा हो और उनकी सेवा अफेक्ट हो रही हो फार्म में आने से तो उनको फार्म में आना चाहिए या? आपका क्या राय है आप वहाँ है अभी मुझे भी द्विधा है मुझे क्या बताना Put me on the spot, so to speak. तो मंदिर बनाओ भक्ति संख्या और बड़ा बनाओ और बीच में यहाँ पर भी और भी भूमि खरीदना है और भी मकान बनाना है और अभी तो हम तैयार नहीं है बहुत सारे भक्तों का पूरा स्वागत देना दो तीन घंटे के लिए ठीक है लेकिन जगह नहीं है सब के लिए अभी तो प्रचार का विस्तार करो मंदिर बनाओ और बाद में आप आ सकते ऐसा उत्तर अच्छा लगते और अभी नाटक करेंगे विपक्ष विपक्ष ही कहेंगे बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं प्रश्न करते हैं यदि आप एक लाइट और एक पंखा रख लें हाँ वो सही है, यदि सिर्फ एक लाइट और एक पंखा लगेंगे तो बहुत सारे लोग और आएंगे, और धीरे धीरे बहुत से लोग तो एक कंप्यूटर भी लगेंगे और एक एयर कंडीशनर भी लगेंगे और फिर हाईवे बनेंगे, एक्सप्रेसवे। इसलिए हम फनाटिक जैसे है। इस प्रकार में केवल एक विरोधी है जो सब नियम पालन नहीं करते। कौन कौन है वो दुर्ता, कौन है जिसके घर में विद्युत की व्यवस्था है? हाँ ये पापी मुझे पुस्तक लिखने के लिए, विद्युत की व्यवस्था, कंप्यूटर चलाने के लिए, तो क्षमा कीजिए, मैं अनादर्श हूं, मैं चंडाल हूं, अंत्यजा। नहीं अच्छा है वो सब नहीं रखना, क्योंकि ऐसे बुद्धि है कि यदि ऐसा कुछ सुविधा हो तो और भी सुविधा लेना है, अभी तो वो सब प्रबंध नहीं है। और सिर्फ भक्त जो पूरी गंभीरत्व से भक्ति करना चाहते हैं यहां रहते हैं, और कोई दूसरे नहीं है। और वास्तव में थोड़े समय में सबका आदत ऐसा ही होता है। और अच्छा है अगर इलेक्ट्रिक लाइट नहीं हो तो 8:30-9 बजे में सब भक्त सो जाए। भरूच अंकलेश्वर के भक्त कितने, आप 9 बजे में सो जाते हैं हर रोज? कितने भक्त हाथ उठा? एक है। ओह हार्ट अटैक फ्रॉम शॉक। तो जल्दी जल्दी सो जाना, तो जल्दी उठना है। और लगते किसी के घर अलार्म क्लॉक है? किसी के घर में अलार्म क्लॉक है? मेरा मन में अलार्म क्लॉक है, मुझे अलार्म क्लॉक लगाने का जरूरत नहीं। तो ऐसे आपने आप 3:30 बजे ऐसे 4:45 उठता हूं। ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत बहुत सुविधा है। क्या है ताजा समाचार? क्या मोदी साहब क्या बोलते हैं? कहाँ है मोदी अभी अभी अभी कहाँ है? कौन से देश में है? हाँ म्यांमार में है। सब नंदग्राम निवासी जानते नहीं, जानने से आपका क्या फायदा हुआ? और क्या क्या है देश में? देश का समाचार गुजरात में, गुजरात के प्रधानमंत्री कौन है आप सब जानते? मुझे भी नहीं मालूम। एक बेन थी, उसके बाद एक और आया, नाम मालूम नहीं। लुक्स लाइक अ फिशी कैरेक्टर। सो इस विज्ञापन पर फोटो देखा, तो यही सब जानने का जरूरत नहीं है। No need. So, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.